अस्सलाम वालेकुम फैजी जी, आपने दर्स में अभी कहा है क्या शख्स जो खड़े होकर पढ़ता है उसे बैठने का आधा स्वाब मिलता है, बैठ के नमाज़ पढ़ता है, तो मुझे पता नहीं है इस बारे में, आप कुछ बता दीजिए बैठ के आप खड़े होकर नमाज। अच्छा भाई ने नमाज के ताल्लुक से सवाल किया कि देखिए नमाज के ताल्लुक से आप सब की हदीस है कि जो नमाज बैठ कर पढ़ी जाती है उसका सवाब आधा है खड़े रहने के मुकाबले में, और जो नमाज लेट कर पढ़ी जाती है उसका सवाब आधा है बैठ कर पढ़ने के मुकाबले में, हदीस के अल्फाज है। मतलब जब इंसान खड़े रहकर नमाज पढ़े, समझ लीजिए फॉर एग्जांपल 100 नेकियां मिलती हैं, तो अगर बैठ कर पढ़े तो 50 मिलती है, और लेट कर पढ़े तो 25 ही मिलती है नेकियां उसको। इसीलिए जवानी की इबादत को इतना अफजल कहा गया, इसलिए कि जवानी में इंसान खड़ा हो सकता है, बुढ़ापे में बैठ कर नमाजें पढ़ना पड़ती है, समझ रहे आप। और एक बात और गलतफहमी जो लोगों को है वो ये है कि औरत बैठ कर नमाज पढ़ेंगी खड़े रहकर नहीं पढ़ेंगी, और अक्सर औरतें बैठ कर नमाज पढ़ती है, बैठ कर नमाज अगर औरत पढ़ती है तो आधा ही सवाब मिलता है उसको। नमाज सबको खड़े रहकर पढ़ना, खड़े रहना रहने की सूरत में ही अल्लाह बैठने वाली कबूल करेगा, जिस जो खड़े रहकर पढ़ सकता है उसकी बैठ की नमाज अल्लाह कबूल ही नहीं करेगा। इबादत खड़े रहकर होंगी, नमाज जो बताई गई जैसी, ना कर सके तो बैठ कर, ना कर सके तो लेट कर। हमारे पास सारी की सारी औरतें बैठ कर ही नमाज पढ़ती, क्यों बोले औरत। अगर ये किसी खयास के या किसी की गलत इल्म की बुनियाद पर हो तो हाफी सवाब मिल रहा है उसको वैसे, और ऐसा नहीं है मतलब इल्म के बुनियाद पे भी नहीं, औरत बैठ के पढ़ेंगी तो बैठ के हमारे पास लोग बोलते हैं तो फिर तो सवाब ही जाए, इसलिए कि वो इबादत कबूल ही नहीं करेंगे अल्लाह बैठ के जो होती है। और मर्दों में गलत फहमी होती है कि नफिल नमाज बैठ कर पढ़ना चाहिए, मगरिब की 3 रकात खड़े रहकर, 2 रकात खड़े रहकर, 2 रकात बैठ कर। अब मैं भी कभी कभी परेशान हो जाता था, शायद 5 रकात की ताकत थी बेचारे में तो खड़े रहकर पढ़ लिया, 2 के अंदर बेचारा कमजोर होगा तो बैठ कर पढ़ा, लेकिन फिर खड़े रहकर चढ़ रहा, अरे प्रॉब्लम क्या है इसका। बाद में पता चला मुझे कि ये अकीदा है लोगों में कि नफिल बैठकर पढ़ना चाहिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नफिल बैठकर नहीं पढ़ी, सिवाय जब आप बीमार हुए तो आपने बैठकर भी फर्ज पढ़ी और लेटकर भी फर्ज पढ़ी, और एक बैठकर पढ़ाई भी आपने, वो एक अलग शक्ल है। लेकिन नमाज सिर्फ खड़े रहकर होंगी, खड़े रहने की ना सूरत में शरई कमजोरी, शरई वजूहात, बीमारी की शक्ल में फिर बैठकर, और बैठकर भी पढ़ने की ताकत न होने की शक्ल में फिर लेट कर, और खड़े रहने के मुकाबले में बैठने का सवाब हाफ, और बैठने के मुकाबले में लेट के नमाज पढ़ने का सवाब हाफ हो जाता है। याद रखना, इसका 100 तो इसका 50 तो इसका 25 मिलता है, और बिला शरई उज्र के बैठकर पढ़ना अल्लाह कबूल नहीं करेगा, क्योंकि इबादत खड़े रहकर, सल्लू कमा राई तो मुनी सल्ली, नमाज वैसी पढ़ो जैसा मुझे देखते, आपने कभी बैठकर नमाज नहीं पढ़ी सिवाय मजबूरी के। तो बहुत सारे मर्द भी नफिल नमाज बैठकर, औरत तो पूरी नमाजें बैठकर पढ़ रही, अल्लाह रहम करे, तो नमाज खड़े रहकर ही पढ़ेंगे सिवाय शरई उज्र के कि फिर आप बैठकर, सिवाय शरई उज्र के कि फिर आप लेटकर पढ़ सकते हैं, वरना और उस पर भी सवाब कम कम और कम होता जाता है।